4 minuty po godzinie 5. Witamy Państwa w nowym dniu, poniedziałek 16 lutego, 47 dzień tego roku. Słońce obudzi się za 10:07, zajdzie za 10:05, zatem dzień potrwa równo 10 godzin, co chyba najbardziej nas cieszy, dzień dłuższy od najkrótszego w roku o ponad 2 godziny. Imieniny Danuty, Julianny i Daniela. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia, szczególnie listonoszom, bo dziś ich święto. Co najmniej 1000 wiosek i miast. List w życiu człowiek pisze co najmniej raz. Ludzie, zejdźcie z drogi, bo listonosz jedzie. Zamknij gaz, to co, że za granicą wujka masz. Od wujka list. Ja wiem, kto w życiu myśli, nie pisze nic. Kto bardzo kocha, pisze. Kapelusz przed pocztą zdej. Pa, pa, pa, pa, pa, pa. Wszystkim listonoszom, wszystkim ludziom z branży składamy najlepsze życzenia w dniu ich święta właśnie. Na dzień dobry, między innymi pan Jarek ze Skoczowa z nami. Nie ma to jak założyć narty i wyjść z domu. I już koniec ferii. Jedziemy do roboty. No to bierzemy się za bary z nowym tygodniem i z nowym dniem. Dla niektórych już po feriach. Dziś ma być pogodnie, słonecznie. Zachmurzy się na wschodzie kraju i tam może lekko padać śnieg. Wiatr południowo-wschodni, umiarkowany nad morzem, dość silny, w porywach do 60 km na godzinę. Ciśnienie rośnie, a w południe w Warszawie wyniesie 1024 hektopaskale. No i temperatura dziś na Suwalszczyźnie minus 2 to najniższa temperatura, plus 1 w centralnej części kraju. Najcieplej dziś na Pomorzu Zachodnim oraz w Wielkopolsce do plus 5. Nie pytaj, nigdy nie poznasz, jaki dla mnie, jaki dla ciebie kres przeznaczyli bogowie babilońskich. Nie szukaj wróżb, o Leukonno. O Leukonoe. Czy więcej zim da nam Jowisz? Czy to dla nas ostatnia już? Ostrymi skałami wybrzeża rozbija tyreńskie fale. Dzień każdy zrywaj jak owoc, nie czekaj, nie czekaj jutra. Olełko, no. Olełko, no. Olełko, no. Olełko. Powściągnij nadzieję, sącz wino w puchary i pomyśl, gdy tak mówimy, ucieka zazdrosny czas. Dzień każdy zrywaj jak owoc, nie czekaj, nie czekaj, nie czekaj, nie czekaj jutra. Olełko, no. Olełko, no. Olełko, no. Olełko, no. Olełko, no. Olełko, no. Olełko, no. Olełko, no. Też jakoś tak niespecjalnie ma szczęście Grzegorz Turnow wciąż w poczekalni, ale co prawda z 45 na 37, ale w zestawie podstawowym tej 30 do głosowania, no, miło byłoby usłyszeć. Zachęcamy najłatwiej z naszych stron internetowych, zresztą pewnie i w LP Trójce i w poniedziałkowym do południa więcej podpowiedzi tych życzliwych, na co warto zagłosować. Polecamy i zachęcamy i do głosowania, i do słuchania. 12 minut po godzinie 5, a Mela Koteluk to też na liście ostatnio z 3 na 2. Tak. daleko przez 12 godzin. Nie chcę lecieć. Pamiętam, że u ciebie tak od zawsze jest bezpiecznie. U ciebie nie czuć żadnych ruchów tektonicznych. No może nie chory, ale jakoś tak bardzo raczej zmęczony. Międzynarodowy Dzień Lenia, państwo sugerują. Dobrze. Miara Koteluk na liście przebojów. No tak się zrobiło, tak się porobiło na samym szczycie szklarsko-porębskiego notowania, że z miejsca pierwszego na trzecie, z trzeciego na drugie, z drugiego na pierwsze. Takie to roszady, że tak zasięgnę szachowej terminologii na szczycie listy przebojów. No zresztą o szachach też będzie i to z wielką przyjemnością. Oznajmijmy i będziemy mieli... Ja, też i przyjemność dla państwa na pewno, i gości, i gospodarzy, i takie tam doraźne, poranne. A zresztą sami państwo wiedzą, poranna audycja. Zapraszamy do trójki po godzinie szóstej, no i te nasze wspólne poranno-popołudniowe wyczyny. Bo przecież budzik trzymał z lepszymi oczywiście. 16 minut po piątej, za chwilę szelest prasy, ale wcześniej jeszcze właśnie o tych może nie chorobach, ale naszych smutkach codziennych. Krótki dzień, niskie ciśnienie, czy mało słońca, tak generalnie wszystko to sprawia, że zimą często, szczególnie pod koniec zimy, kiedy ta zima nie wygląda jak zima, często dopadają nas złe nastroje, czujemy zmęczenie czy zniechęcenie. Sposobów walki z chandrą jest wiele, ale najważniejsze z nich to zmuszenie się do aktywności, która to sprawia nam przyjemność. To ważne, by się jakoś specjalnie nie katować, aby nam sprawiało to przyjemność. No i trzeba się zmobilizować, wyjść na świeże powietrze, nawet przy najgorszej pogodzie, a podobno im gorsza, tym bardziej warto się zmotywować. Ponoć jak mówią psychologowie, gdy zaczniemy biec w tym zimnie i mrozie, to się okaże, że wszystko zostawiamy za sobą, także w przenośni, ale przede wszystkim dosłownie. I o tym, jak sobie radzić, jak walczyć z taką zimową chandrą, jeszcze będziemy mówić. Na razie 17 po piątej. Source. Well, I'm a shocker, smoker, say you. neoretros. Jak mówiłem, na Węgrzech podobno neoretros. 20 minut po godzinie 5 zaglądamy do prasy, a zaczniemy od Gazety Wyborczej. Polska ma od lat najbardziej zanieczyszczone powietrze w Unii Europejskiej. W wielu miastach stężenie rakotwórczych substancji nawet kilkunastokrotnie przekracza dopuszczalne normy. W Krakowie bezpieczne wartości przekraczane są nawet 150 dni w roku, podobnie w Gliwicach czy Zabrzu, choć tam tylko 125 dni. Niemal żadne miasto nie spełnia unijnych norm czystości powietrza. Najgorzej jest w górskich kotlinach, w Nowej Rudzie czy Suchej Beskidzkiej. No i Komisja Europejska wysłała do naszego rządu opinię, w której zarzuca złamanie unijnego prawa. Władze unijne szczególnie wnikliwie badają zanieczyszczenie powietrza pochodzące z transportu drogowego. Najwyższe zanieczyszczenie dwutlenkiem azotu występuje w Warszawie, Krakowie, we Wrocławiu oraz na Górnym Śląsku, a wyniki windują głównie pojazdy wyposażone w stare silniki diesla. Polska będzie mieć 2 miesiące na poprawę, jeśli nie zostaną wszczęte chociaż prace nad odpowiednimi ustawami, które pomogłyby w walce z zanieczyszczeniami, to Trybunał Luksemburgu może nałożyć karę. Polska się dusi, o tym dziś Gazeta Wyborcza. Z Rzeczpospolitej o tym, że kryzys na rynku węgla niszczy setki przedsiębiorstw pracujących dla górnictwa. Największe spółki ograniczają inwestycje i spóźniają się z terminami spłat faktur, w wyniku czego dostawcy nie są w stanie utrzymać płynności finansowej i zwalniają personel. Część firm usługowych związanych z wydobyciem węgla, zwłaszcza tych niewielkich, balansuje na krawędzi bankructwa. Kopalnie topią branżę, o tym dzisiejsza Rzeczpospolita. Puls Biznesu zadaje pytanie, czy samowystarczalna energetycznie wieś to możliwe. W Polsce to jeszcze pieśń przyszłości, ale częściowo korzystają z energii odnawialnej. To już rzeczywistość także na wsi. Obszar rolniczy, który sam dostarcza sobie energię elektryczną, taką wizję realizują już Niemcy, a Polacy czerpią z ich doświadczeń. Gmina Daszyna w województwie łódzkim chce skorzystać z liczącego prawie 27,5 miliarda euro unijnego budżetu na program operacyjny Infrastruktura i Środowisko i wybudować elektrownię wiatrową oraz biogazownię. Już teraz w Daszynie działa kilkaset kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltanicznych i 2 kotłownie na biomasę. Eko wieś z niemieckiego wzorca, o tym dziś Puls Biznesu. I jeszcze dziennik Gazeta Prawna o tym, że niektórzy byli pracownicy zlikwidowanych przedsiębiorstw mogą dostać niższe świadczenie niż to wynika z realnie zapłaconych składek. Chodzi o archiwa przechowujące za odpowiednią zapłatę dokumentację pracowniczą zlikwidowanych firm, akta osobowe czy płacowe. Część z nich czyniła to w skandalicznych warunkach, dlatego 11 lat temu zaostrzono warunki prowadzenia takich archiwów, natomiast nie przewidziano żadnych sankcji dla przedsiębiorców, którzy nie dostosowali się do nowych wymogów. No i w efekcie obecnie około 2000 prywatnych archiwów działa nielegalnie, a warunki ustawowe spełnia tylko 208 firm przechowujących akta osobowe i płacowe. Zaświadczenia wydawane przez nielegalne archiwa nie są uznawane przez ZUS. O tysiącach emerytów, którzy mogą stracić pieniądze, dziś dziennik Gazeta Prawna. Więcej z prasy oczywiście po 6:00, za godzinę pierwsze strony gazet, no, a w porannej audycji także prasa zagraniczna i rozmowy z publicystami. Polecamy Państwu serdecznie. Na razie 23 minuty po 5:00, to na Budziku, a w Budziku za chwilę kalendarium. To ty, słodka jak miód, to ty pieściłeś łóżko me, lecz przecież wiesz, że na gitarze gram. W każdym koncercie 100 panienek mam. Więc cóż, ze swym losem pobyć się. To ty, miękka jak pół, misiu, mówiłaś mi, lecz przecież wiesz, że na gitarze gram. Po każdym koncercie 100 panienek mam. nosem poruć się. Miałem ubaw, kiedyś widziałem z tyłu na syrence taką właśnie naklejkę, nie płacz, kiedy odjadę. Ale to było lat temu. O właśnie, jeśli chodzi o lata, to przypominamy sobie niektóre wybrane wydarzenia z historii. W 1922 roku Górny Śląsk przyłączono do Polski. 86 lat temu urodził się reżyser teatralny i filmowy Kazimierz Kutz. 55 lat temu miała miejsce inauguracja ogólnonarodowych obchodów jubileuszu tysiąclecia państwowości i kultury polskiej. Przypomnijmy, że obchodom w 1960 roku towarzyszyło wiele akcji społecznych, jak 1000 szkół na tysiąclecie, zadrzewianie kraju, badania archeologiczne, a uroczystości zakończono w 1966 roku. W 1983 zmarła Kazimiera Iłakowiczówna, poetka, tłumaczka i sekretarka marszałka Józefa Piłsudskiego. Z muzycznego trójkowego kalendarium wspominamy artystę, który obchodziłby dziś 76. urodziny. W 1939 roku urodził się piosenkarz, kompozytor, niezwykła osobowość Czesław Niemen. Szczyty już w płaszczu chmur, to na pożegnanie staw. Czarny staw żegna nas wspomnieniami, gdy wrócisz tu, przejdziesz znów pięciu stawów szlakiem sznur. Wspomnień z gór będzie ci drogę znaczy ty, ty, ty, ty, ty, ty. Znajdziesz mnie w chatce tej, gdzie samotna jodła stać. Będę w drzwiach, zaraz mnie z dala poznasz stąd. Będę wciąż patrzeć w dół, aż nadejdzie wieczór, czy znajdziesz znów domek mój bez adresu. Czesław Niemen w muzycznym trójkowym kalendarium na 76. urodziny. Przypomnijmy, artysta zmarł w roku 2004. Ciąg dalszy kalendarza za chwilę, teraz 5.30, zatem... O. Prognoza pogody. Ma być pogodnie, ba, słonecznie, zachmurzy się tylko na wschodzie i w tych regionach, we wschodnich województwach może lekko pruszyć śnieg. Wiatr południowo-wschodni słaby, nad morzem dość silny i porywisty. Ciśnienie rośnie, a w dzień od minus 2 stopni na Suwalszczyźnie, plus 1 w centrum kraju. Najwyższa temperatura do plus 5 na zachodzie. Trójkowy budzik. Podasz mi swoje rękę, a może będzie. autorstwa Jerzego Styczyńskiego, dzisiejszego jubilata. Gitarzysta Jamu kończy 57 lat, jak malowany ptak. No, rodzaj gitarzystów, bo 54 lata kończy także dziś Andy Taylor, gitarzysta Duran Duran. Najbardziej lubię ten basik na końcu. Duran Duran urodzinowo-gitarowo. Za 21, 6, poniedziałek, 16 lutego przed nami, to 47 dzień tego roku. Dziś imieniny Danuty, Julianny i Daniela. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. Pamiętamy, że dziś dzień listonosza, święto narodowe Litwy, także dzień ocalenia narodowego. To jeśli chodzi o Afganistan i rocznica związana z 1989 rokiem. Słońce obudzi się przed 7, zajdzie przed 17, dzień potrwa równo 10 godzin. No i co, tak jak już wcześniej wspominałem, najbardziej nas cieszy, dnia przybywa ten dzisiejszy dłuższy od najkrótszego o ponad 2 godziny. Samo te długie noce i ostre noże w kieszeniach, wskazówki z zegarka świecą w ciemnościach. Nie, nie, nie. Kroki na schodach, bez ruchu zamierasz. Tu czai się strach. Yeah. wygląda nocą świat. Tak niepozornie zaczął pan Stefan z austriackiego lodowca dzień, właśnie dzień, Międzynarodowy Dzień Lenia. Państwa propozycje, między innymi Dzień Komara, w uzasadnieniu Dzień Przycinania Komara, Dzień Przypomnienia o Noworocznych Postanowieniach, Dzień Świra, to zdaje się, że już było, Dzień Dobry, no tak, Dzień Dobry, poniedziałek, 16 lutego, Dzień Horroru Komunikacyjnego w stolicy. No i to z pozdrowieniami dla wszystkich warszawiaków, tych, którzy będą przejeżdżać w okolicy Mostu Łazienkowskiego, to już tak na poważnie. Dzień lasu, by wyjść na spacer, dzień przebieżki czy dzień poprawy humoru. A właśnie, jak walczyć z zimową chandrą, o tym troszkę mówiliśmy wcześniej, z kiepskim zimowym nastrojem. Często, jak się okazuje, walczymy nieskutecznie, bo staramy się polepszyć sobie samopoczucie, na przykład wydając pieniądze, ale najczęściej ma to skutek odwrotny od zamierzonego albo krótkotrwały. Efektem, no tak zawsze, jest pusty portfel. Okazuje się jednak, że gdy wydamy pieniądze na innych, możemy poczuć się szczęśliwi, bo włączamy więc w swój grafik takie drobiazgi jak bycie wdzięcznym. To ponoć bardzo proste, a naprawdę zmienia nastrój. Zatem szukajmy szczęścia w codziennych drobiazgach, apelują naukowcy i dodają, że lekko obniżony nastrój miewa też swoje dobre strony. Gdy jesteśmy nieco smutni, często wpadamy na świetne pomysły, dzięki którym coś w naszym życiu możemy zmienić i zmienić na lepsze. Oby tego życzymy w poniedziałek właśnie. Za 16 minut szósta państwa sygnały w sprawie tego, cóż dalej w lutym. No zdaje się, że chyba pani Agnieszka najbardziej, najtrafniej strzeliła. Jak to jest? W sedno tarczy, bo po państwa tych wyborach budzikowych i podsumowaniu roku 2014, kiedy już wszystko wiadomo, cóż będzie się działo przed szóstą gitarowo-perkusyjnie. Na pewno rozbudzająco. Spokojnie, spokojnie.

się narażamy. W południe stanąć na baczność. Tysiące kartek papieru. Gasto okoła się ściele. A jakże było wspaniale. Ja to lutowo, czteroliterowo do końca tego miesiąca serdecznie Państwu polecam. Jeśli chodzi o propozycje w tej sprawie, to również zachęcamy. No a jeśli chodzi o propozycje, które nie zmieściły się w 10 utworach skutecznie budzących, na to się uparłem i Kensington dziś na do usłyszenia. Za 4 minuty o 6 serwis po wiadomościach poranne zapraszamy, a my pięknie dziękujemy za dziś. Elżbieta Różycka, Piotr Łodej. Dobrego dnia i do usłyszenia, do jutra. But no surprise.